comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com va això? Bé, estem... Toca. Millor aixina perquè és divendres, tenim bon estar. Estem a 11 de setembre d'este 2015. Estàs en bona sintonia, sintonia valenciana, en esta casa. Ja portem 23 anys al teu costat, contant-te, que és el que hi ha en València i les seues comarques. Així estem un dia més, fins a les 2 de la vesprada en València Abierta. I ara sí que sí, des d'este bon matí ja estem tots també, perquè s'han incorporat els xiquets dels instituts, de la, en fi, la formació professional, diversos centres educatius, en fi, que ja trobo que els universitaris també estan a la marxa, així que, bueno, un poquet al ralentí, però vinga, va, pim-pam, ja anem fent. I ve un cap de setmana en bon estar que tenim per davant i, en fi, moltes ganes d'aprofitar-lo, com sempre. Què tal, Arantxa Ferrer? Com estàs? Hola, Ximo, molt bé. Mira, me donava molta risa este matí el missatge d'un oient que me dia: "Por fin me he quedado sola en casa". O sigui, ja han paquetat a tots els xiquets. Ja has començat cada un lo seu i s'havia quedat en casa i dia que estava en eixe moment que te sents un momentet a soles que dius... Wow. Quina pau. Dos minuts després es tires de menys, però... Sí, aquella... aquell difícil equilibri d'emocions, efectivament, sobretot ja quan els xiquets se fan més majors, en el que tens una certa melancolia quan se'n van fora de casa, però cinc minuts després dius: "Toca, Joaquín, toca, deixa-los estar, perquè estic molt bé, estem molt a gust i podem festejar, xicona, i pegar una volteta i estar tranquils, perquè ho saps que donem faena per 14. Encara que, en fi, hem intentat educar-los de la millor manera possible, ja arribareu a aquest bonic moment preadolescent i adolescent en el qual tenen... No dic que no tinguen un concepte de l'ordre, el tenen, però és tan particular, tan personal i diferís tant de la resta de la humanitat que és acollonant. Escolta, no hi ha manera. Lo dels calcetins... lo de fer-se el llit, vull dir, qüestions bàsiques i fonamentals. No, i després ells te fan la raó. Bueno, jo és que no tinc xiquetes, disculpeu que parlo de la meva experiència només en xicons, no? Però te fan una raó i te quedes dient: "Tu fes, és que estic tot el que me la vols colar". Però bueno, bé, tenen un sentit de l'ordre diferent. Ara, també te dic una cosa. Quan com a pare o mare te poses molt estupendo, para't un momentet, posa el retrovisor i pensa què estaves fent tu a l'edat dels teus fills o filles. I, en fi, sigues un poc comprensiu. Almenys, sí, sí que ho som. Bé, però sí, molts pares i mares s'hauran quedat molt a gust. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia. Tu, bueno, ja començareu el dilluns, sí. Les minudetes teues també. Anem al 70% perquè no? Encara les vesprades estan en casa. Mm-hmm. Però bé, bueno, les meues... Què tal concepte d'ordre tenen les teues xiquetes? Pues mira, les meues xiquetes, a veure, tenen una lògica aplastant, i és que quan juguen tenen un quarto en el que, bueno, elles tenen les caixetes en tots els joguets, i tu quan li dius, bueno, n'hi ha que anar a dutxar-se i tens que replegar els joguets. No, perquè d'ací a mitja hora, mama, vaig a tornar a jugar. Clar. No? Vale. Tens que anar-te'n a sopar, a replegar. Mamà, és que després de sopar encara jugaré un poquet, vale? Vale. Tens que anar-te a dormir, a replega. Mamà, pa què vaig a replegar? Tocar. Si demà, quan torni del col·le, vaig a tornar a jugar? I així n'anem, passen els dies, però bueno. Mira, si tens habitació de joves, el que pots fer és tancar, precintes, sí, l'habitació i ja està. Sí, no creguis que és una bona idea, eh? Per als que tenim l'escampa en el comedor, pues mira, no tenim remei, n'hi ha que replegar. Tanques l'habitació i dius, bueno, ja tornaran, ja se faran el llit i organitzaran el seu quarto. En fi, problemàtiques contemporànies, modernes, de pares i mares, que bonico és això. Avui és divendres, és un problema, sempre és divendres, s'agrada fer-ho així només, festiu, i sobretot cinematogràfic també, eh? Ja sabeu que de la mà de Cine Sabonaire vos convidem a anar al cine. Tu i qui tu vulguis. Què has de fer? Entrar en el Facebook de la 97.7, en este en el que està oient tan amable, ens explicava lo a gust que s'ha quedat quan els xiquets s'han anat de casa en el calaixet que posa València Abierta i que estarà, el tindreu per ahí. I que de què va la vaina? De que si voleu anar al cine este cap de setmana per al Morro, bueno, per gentilesa de Cines a Bonaire, ens envieu un missatge i digueu... Home, sempre ens agrada de voler la pel·li que voleu anar de les estrenes d'esta setmana, o si teniu il·lusió per veure alguna d'estos dies passats, o voleu anar en el Nano a veure la de Atrapa la Bandera, o què sé jo què, o voleu anar a veure una de Miedito, que ja este cap de setmana, una de mucho Miedito, cuando los yayos hacen cosas raritas. Ya de normal, los yayos tienen les seus perdigoras, pero en este caso, de la película que es diu La Visita, es el director del Sexto Sentido. Y estos, en vez de a veces ven, no sé qué, monstruos, muertos. Volen ficar els nets en el forn. Ah. En fi, és... bé, ja veurem com està això. Tenim una estrena també bonica, Penélope Cruz, que fa de... És una pel·li molt real i molt del dia a dia. Ens trobem tantes mares joves, no?, i famílies que s'han d'enfrontar a un càncer de mama, no? És el cas de la protagonista de Mama, la nova pel·li de Penélope Cruz. En fi, la que vulgueu, no sé, la que vos avellisca més, pues ens ho conteu i a la marxa. Festa, i parlant de festa, este diumenge, si sou aficionats, si vos agrada l'esport nacional valencià, la pilota valenciana, teniu una cita inexcusable en una jornada al temps festiva i al temps també reivindicativa. És en la plaça de l'Ajuntament. Tot comença de bon matinet, allà a les 9 del matí, i durant pràcticament tot el dia hi ha activitats relacionades en la pilota valenciana. Un dia bonico, un dia reivindicatiu, perquè es commemora o es recorda el dia en el que, per decret, ens deixaren sense pilota valenciana. Crec que allà en el llunyà, no voldria enganyar-me, no sé si és el 15 o el 16. De tota manera, tenim un expert i un sabut de la pilota valenciana, que és el nostre company Juan Carlos Rodríguez, que ens contarà tota la... En fi, tot l'event de la jornada. És un dia bonico, eh? Sí, perquè el nostre esport és al carrer, que és l'entorn, jo crec, que més autèntic per a viure la pilota, el carrer, i sobretot un punt neuràlgic de la ciutat de València. I, a més, n'hi ha un reconeixement a jugadors, a persones que han apostat per la pilota, que han de fer aquest esport al nostre, i sobretot també pues, la part que ens pertoca, que és un mitjà de comunicació com és Levante Televisió, que també rebrà el seu premi. Que ens reconega, la Federació de Pilota, Levante Televisió i el programa Tot Pilota i a les retransmissions de cada cap de setmana de les partides de pilota valenciana, jo crec que ens ompli d'orgull i no podem fer altra cosa que, en fi, agrair el reconeixement i continuar treballant. I per això ara de seguida Juan Carlos ens parlarà d'aquesta bonica jornada reivindicativa i festiva. Ja dic, serà el diumenge. Bueno, què més coses farem? Este cap de setmana també tenim una novetat parlant de la programació de Levante Televisió. Un programa que es podrà veure a través de Levante Televisió, també d'Informació Televisió, en Alacant i de Castelló Televisió, perquè els companys de Revista de Societat, un programa ja veterà de l'escena de la societat, la moda i la cultura valenciana, un magazín televisiu, desembarca també així en Levante Televisió, arranca la seva novena temporada, i tindrem el gust de que, en fi, ens conten què és el que ens tenen preparat ara des de les pantalles de Levante Televisió. Serà un plaer, en fi, veure un abraç a Donell Salvador i a Iñaki Berxage, que és el seu director. En fi, en nom de tot l'equip que s'incorporen a esta família. Sí, és un equip gran, és una gran aposta de Levante Televisió, i jo crec que és una manera d'acostar el que passa, no?, en la societat valenciana a través de les pantalles, i Donís és un personatge peculiar, és un showman, cantant, presentador, que fa de tot, que està en totes bandes. Ese home alt, ese xic és superalt, rubi... Sí, ixe, també és molt valencianot. Passarem un bon rato, segur, en ell, al final del programa. Clar que sí. Efectivament, si pots pegar-li una mascollada a Donís, és que realment tens una altura més que notable. Podria jugar a bàsquet, Donís Salvador. Ara ens ho contaran. També parlarem de la visita al Bioparc d'este cap de setmana, i per descomptat de l'actualitat del València Club de Futbol, per fi hi ha Lliga el dissabte a les 6:15 des de l'estadi del Molinón. Torna la Lliga, i a més novetats que ens contaran Manolo Montalt i Salva Folgado, responsables de la retransmissió així en la 97.7 del partit dissabte a les 6:15. És migdia i 40 minuts, una pausa, Va de bo, parlem de pilota. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. MN4 te invita a conocer en persona a Kiko Nico y Paco Kiko, las mascotas de Imaginarium, este viernes y sábado. Te esperamos en la segunda planta. Horarios de la actividad en mn4.com y Facebook. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano. Pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida, pero confiésalo, a que ya empezamos a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Valencia Abierta. Te escoltem. El diumenge és la gran festa, és el dia de la pilota, és el dia del nostre esport autòcton, clar que sí. I com us comentàvem, també orgullosos a través de Levante Televisió de rebre un reconeixement, però més enllà d'això, una jornada festiva, una jornada també reivindicativa, en fi, una jornada de pilota al carrer, ja en la seva 24a edició, el dia de la pilota valenciana a la plaça de l'Ajuntament, que ningú falte perquè el programa és molt ample i per això l'expert en pilota valenciana d'esta casa, que és Juan Carlos Rodríguez, des de fa molt de temps fent el programa Tot Pilota i abans en una llarga trajectòria dedicada al nostre esport autòcton, sempre és un plaer dependre en ell de pilota valenciana. Què tal, Juan Carlos, com estàs? Molt bé, Ximo, bon dia. Bueno, ja ha arribat, ja 24 edicions, del dia de la pilota valenciana. Quin dia més bonico, no? Dia sí. De traure la pilota al carrer, no? És el dia gran de la pilota valenciana, és el dia de, pues això, de posar en manifest tots els valors que té aquest esport, no? De fet, els actes, pues, com se pot veure en el programa, és un dia per fer això, no? Va exaltar tots els valors que té aquest esport, des d'un esport integrador, amb partides de pilota adaptada, en cadires de rodes, integrador també perquè les dones tenen molt de protagonisme, per a mostrar que és un esport de futur en la partida de la selecció valenciana. Les escoles, i també, evitar. Les escoles, menys, correcte, i ahí anava jo, i per a mostrar també que és un esport de futur, no? De sí, present en la selecció i de futur amb el protagonisme de les escoles de pilota. És un dia que jo no sabia que té aquesta commemoració simbòlica per aquell band que derogava al segle XIV que es prohibia jugar a pilota valenciana en la ciutat de València. Per això diem lo de la part reivindicativa, perquè ho commemorem el dia en el que volien arrencar, ens arrencaren, de fet, per decret, per bando, a la pilota valenciana. Queda lluny d'aquí el segle XIV, però com bé recordar-ho, no? Queda lluny, però no te cregues, perquè la llei va ser el segle XIV, si no m'enganyo, de 1391, vaig arriesgar-me i crec que era aquest any, però realment aquesta llei mai va ser efectiva. Existia, però mai va ser efectiva. La gent continuava jugant al carrer, però sí que és de veres que para molt lluny, però és que fins a 1982, me pense, no es va derogar. És a dir, va tindre una vida de 4 o 5 segles, aquesta llei. Ningú es va preocupar d'abolir-la. I va ser en el 82 quan realment es va fer efectiva aquesta llei, que no tenia cap sentit. Que en la pràctica es practicava en els trinquets i en els carrers i en els pobles, perquè no és que estiguera prohibida ni perseguida, però és de veres que quedava aquest resoll ahí legal. Sí, la llei existia. I anacrònic, i la llei continuarà existint. És que de vegades els valencians ens ho haurien de fer mirar. Sí, ens ho haurien correcte. De fer mirar en quant a l'orgull de lo nostre, sí. Veritat, i quan es parla precisament d'autoestima de poble, estem molt d'acord en posar un valor perquè és que ho saps, mos han passat massa coses. Ahí el sentit reivindicatiu d'este dia de la pilota, no? De reivindicar lo nostre i reivindicar pues, el nostre esport autòcton que és la pilota valenciana i fer-ho en el carrer, no? Que és l'origen d'este esport, el carrer. I que aquesta provisió pues, no tenia... cap de sentit. Al contrari, no? Al celebrar, contrari. Precisament, que és una de les nostres senyals d'identitat més arrelades, clar que sí. I fer-ho davant de la casa de tots, davant de l'Ajuntament de València, que es talla el carrer, que es talla la plaça per a jugar a pilota i en el Saló de Cristall tinga també, diguem, el boato, per dir-ho d'alguna manera, no? La pompa i la circumstància també de l'entrega dels guardons. És una novetat, enguany, lo del Saló de Cristall. Sí, sempre s'ha fet... Això jo crec que és bonico, eh? Sí, sí, sí, és... que obri les portes a l'Ajuntament perquè entre no tan sols la gent de la pilota, sinó obert a tot el públic del carrer perquè presencie en ese saló tan bonico, és un saló molt bonico, pues presencia ese lliurament de trofeus. De trofeus. Bueno, pues si te pareix, Juan Carlos, anem en el programa, perquè, bueno, estarà pràcticament durant tot el dia, al llarg del matí hi haurà moltes activitats. La cosa comença a les 9:30, a partir de raspall, pel que estic veient, no? Correcte, sí. La idea sempre en el dia de la pilota és que totes les modalitats d'aquest esport pues, tinguin aquesta oportunitat de fer-se lluir en el carrer. En aquest cas seran tant les xiques com els xiques de les escoles que tinguin l'oportunitat de jugar al raspall. Al raspall, aquesta modalitat també tan popular i tan de carrer, no? En, correcte. En tants llocs, en tants pobles del nostre territori. I a partir de les 10 del matí i a hora d'almorzar arriba aquest moment, com tu dius, de l'entrega de trofeus, entre els quals, com venim dient, estem ben orgullosos de que Levante Televisió i el programa Tu Pilota, Tot Pilota, que presentes i dirigeixes ja fa una garbera d'anys, i també les retransmissions de pilota en Levante Televisió, escolta, tinguen un reconeixement per part de la federació, cosa que ens honra, i especialment hem de donar enhorabona al treball del teu equip, Juan Carlos. Sí, la veritat és que espero estar agraït i satisfet, però bé, estos dies, com acabes de fer, els companys i la gent de la pilota m'està donant l'enhorabona. Però bé, n'hi ha que deixar clar que no és un premi a Juan Carlos Rodríguez, és un premi a Levante Televisió. I sobretot va dedicat a tota la gent pues que tots els dilluns fa possible que isca Tot Pilota i que tots els diumenges n'hi ha que retransmissions de partides, no? De totes les modalitats. La veritat és que és una casa, una empresa, un grup editorial que s'ho creu, que li agrada la pilota, i este premi pues, és un reconeixement, n'hi ha que estar agraït i sobretot esperem que sigui una motivació per a continuar, no? Per a continuar apostant per aquest esport que tant mos agrada. Continueu, en la cita, a les 3:30, la cita el dilluns, i després a les 6:30 la reemissió, i després el diumenge també es fa reemissió a les 3:30, i la partida del cada setmana, la partida del diumenge a les 4, la cita els trinquets i els carrers dels nostres pobles. Bueno, això és l'entrega de trofeus, que serà a les 10, de 10 a 11:30, encara que continua l'activitat baix en la plaça de l'Ajuntament, en això que comentaves, aquesta partida de raspall adaptat en cadira de rodes, no? Sí. Mostrant això, que l'esport de la pilota, com tots els esports, són integradors, no? Correcte, la veritat és que des de fa uns anys així hi ha un grup de xicons que se dediquen a jugar a raspall en cadira de rodes, i jo m'emociono de voler-los jugar, no? Perquè, vamos, si jugar a raspall és una modalitat molt dura, pues, no sé si som capaços d'imaginar-nos jugar a aquesta modalitat tan dura damunt en cadira de rodes, o sigui, és per donar-li un déu, i jo des d'ací convocar a la gent que vaig al passar de l'Ajuntament perquè li doni un gran aplaudiment a aquesta gent perquè se ocorra que dona gust voler-los, la veritat. Caram, ens sumem a aquest reconeixement i a aquesta crida. A partir de les 11 arriba el joc internacional, la selecció valenciana, que primer fan entrena i després fan una partida tal qual, comptant. També és bonic, no?, veure la selecció valenciana, que a més, pel que sé, també estrenen, en fi, elàstica, no?, indumentària per al europeu, no? Correcte, sí, sí, sí, és curiós perquè ahir vas comprovar en la presentació del dia de pilota i ese nou equipatge, i és l'equipatge en els colors de la bandera espanyola, però en guany sí que és de veres que té la gran novetat d'una gran senyera també així a l'altura del cor, I, pues bueno, pues és bonico. I per què no, Ximo, al pròxim campionat internacional que siga, podria ser al revés, que juguen la senyera i la bandera espanyola al cor. Correcte, te prenem la paraula. No, li traslladem a Toni Mollà i a la gent que ha de prendre aquestes decisions en els estaments. I ja sabeu que es prepara aquesta nova edició del campionat d'Europa a França, a Auvergne, i bueno, pues era una possibilitat de veure la selecció valenciana, que estarà per descomptat molt en forma. La partida llarga és de la selecció valenciana, serà a les 12 menys quart, i a partir d'ahir també hi ha moltíssimes activitats, tallers i animació, molt d'ambient de pilota perquè les famílies vagin en el xiquet. No tan sols serà pilota, la gent que vulgui anar en el xiquet té una oportunitat única perquè estarà ple de tallers, de xocs, és a dir, és un dia de festa per a totes les edats també. Perfecte. Enhorabona per la part que ens pertoca a tots i personalment per el treball de direcció i de presentació del programa Tot Pilota, Juan Carlos. En fi, serà un orgull, veure't rebre ese guardó que el compartim entre tots, igual que compartim l'estima per el nostre esport nacional. Gràcies, Mónico, que vagi molt bé. Enhorabona, Juan Carlos. Enhorabona a tots. Gràcies. Sí, si el verano se acaba y la Navidad te parece muy lejana, reserva ya tu viaje para el puente de octubre con Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Baleares, montaña, salud y belleza, cruceros, Europa, todos los destinos y planes que puedas imaginar. Del 9 al 12 de octubre y con salidas directas desde Valencia. Con el mejor precio garantizado y pago en 3 meses sin intereses. Consulta condiciones. Infórmate y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés. Adéntrate en la naturaleza salvaje con los 15 biodías de Biopark. Fines de semana por solo 15 euros. Rompe con la rutina. 15 biodías a 15 euros. Solo en Biopark. Valencia Abierta. La radio de la teva terra. Dos minuts. Ara a la una tenim César Molins per a contar-nos l'actualitat informativa, però en este rato del programa, com fem cada divendres, volem convidar-vos a un luxe, un privilegi que tenim aquí en la ciutat de València, i bueno, i de Rodalies, si voleu arrimar-vos al Cap i Casal, i és endinsar-nos a Àfrica, al centre de la ciutat, perquè tenim un parc d'animals que és quasi una escola de vida, i sense el quasi, és el Bioparc. Pepa Crespo és la seva directora de comunicació. Què tal, artista? Com estàs? Pues Pepa, molt bé. En bicicleta, amunt i avall. Sí, sí, en la bicicleta. Avui he vingut en la bicicleta. Bueno, és que ja sabeu, o sigui, si és que més és perfecte, València, per anar en bicicleta, jo ho recomano a tots. I a més, faci un poquet d'exercici, així que incorporar exercici a la teua rutina és ja perfecte. Recordem, Pepa, que la setmana passada ens comentaves que arrencaven aquests 15 dies de los biodies. Uh-huh. Una promoció, però una promoció en una bona causa, no? Exacte, exacte. El que hem volgut és, per una banda, pues, facilitar l'accés en el mes de setembre, que tots sabem que per a les famílies és un, pues, bueno, un mes de molt de gasto, en una, pues, després que arrastres totes les vacances, tens la tornada a l'escola i demés, pues, volem facilitar un preu especial a tots els que vulguin vindre, tots els caps de setmana, a 15 euros. Però aquesta part especial, que és la novetat d'este any, és que tots els que vinguin es demanem, bueno, l'entrada són 15 més 1 euro. I aquest més 1, que a més el senyalem a Xina, va destinar directament a un projecte de conservació de la natura. Per una altra novetat, que a més a mi personalment m'agrada molt, tinc moltes ganes a veure com reacciona la gent, és que li anem a demanar a tots els que vulguin que participen a través de, pues, bueno, la web de Bioparc, el blog està ahí, per a que voten a un dels tres projectes que hem proposat, a quin d'ells volen que destinem tota la recaudació que farem durant tota la campanya, durant estos caps de setmana fins al pont d'octubre. Han de votar en la pàgina web de Bioparc. Exactament, exactament. Una votació online, allà estan els tres projectes i podeu votar a qualsevol dels tres. I Pepa, es podries explicar encara sí, que hi ha dos quinzets sí, sí, de cada no, un no, dels no, projectes? Per supost, perquè a més està bé que la gent es conega. Hem escollit tres en els quals ja la Fundació Biopark porta molts anys treballant i col·laborant. Un és de l'Institut Jane Goodall, que és un projecte bueno, que està, per supost, sempre en ella està dedicat als ximpanzés i el que vol és crear un corredor i diguem, reforestar tota una part, perquè el gran problema que tenen en general els animals que viuen en la selva és que es queden sense espai. Sense espai i se autopistes, bueno, autopistes, carreteres en este cas, seria carreteres, o bé zones de selva que es cremen, o bé cultius, van reduint el seu espai i van crear comunitats aïllades. Aleshores, el que este projecte de Jane Goodall va a tornar a forestar, a reforestar tota una part de la selva per a que tinguin més espai i puguen, pues, bueno, diguem, relacionar-se diferents comunitats de ximpanzés. Això per una banda. Després tenim també uno que és en el bosc d'Evo, que és un bosc molt, molt, molt valiós, que està en Camerú, i allí pues, bueno, s'ha quedat una colònia d'aproximadament uns 25 goril·les aïllats per este mateix raó, o sigui, se van quedant sense espai. I és un bosc molt, molt valuós per la biodiversitat que té. Pues allí es treballa de la mateixa manera, o sigui, intentar recuperar, o sigui, que estos 25 goril·les no, pues, bueno, no desapareguen i tratar de que puguen tornar a relacionar-se i puguen tornar a tindre una àrea més àmplia. En el mateix problema que comentaves en els ximpanzés de la Fundació Jane Goodall, no? Que es queda un territori molt reduït i acaben sent una comunitat molt endogàmica, per dir-ho així, i no se relaciona. I t'imagina... I es tracta de reforestar, diguem, l'àrea... Però en la reforestació hi ha moltes coses. Per una banda, has de, a la comunitat local, li has de dir que aquesta reforestació va tindre un benefici per a ells. Per exemple, una cosa molt greu que està passant en Àfrica són els cultius extensius de papaya, de mango, de pinyes i tot això que ara trobem per tot arreu. Pues clar, n'hi ha que dir-los, mira, en lloc de cultivar això d'esta manera, pues n'hi ha que tornar a traure cultius tradicionals d'allí o n'hi ha que fer-ho d'esta altra manera, no extensiva, que el problema de l'agricultura és quan es converteix en extensiva i, pues bueno, destruís gran part d'una zona, no? Molt bé, bonicos projectes, un dedicat a ximpanzés, altres als goril·les, els dos en Àfrica. Hi ha un tercer projecte per a lemurs, que també són uns animals també molt estimats. També estem parlant pues, d'un animal que ara, gràcies també a la famosa pel·lícula, no, de dibuixos, tots sabem que és un lemur, perquè abans pues, clar, no tenien coneixement. Són animals endèmics de Madagascar, és una illa que, com tots sabeu, es va separar del continent africà i té pues, bueno, pràcticament el 80-90% de la seva fauna i flora pues, bueno, és endèmica d'allí. Pues, els lemurs estan greument amenaçats. També, en el cas de Madagascar, torna a ser el mateix. O sigui, la pressió humana sobre l'espai, sobre el seu hàbitat, pues, ocasiona que no tinguin espai per a poder continuar vivint, per a sobreviure. Pues, ahir també fa molts anys que s'està treballant per a recuperar els lemurs, i a més això és a través d'una associació en la qual col·laboren moltes organitzacions. No? S'ha aconseguit, per exemple, pues, que la UNESCO declare una part ja de, en la que s'està treballant, pues, ho declare patrimoni, una reserva que n'hi ha que fer, i el propi estat, el govern de Malgache, el govern de Madagascar, pues ho ha declarat parc natural. Pues és el primer pas, no? Però ja et dic, són tres animals, o tres espècies, millor dit, emblemàtiques, i pues entre tots animem a que entreu ja, este matí ja teníem algunes votacions, pues us animem a que participeu i que entre tots els valencians sabem que podem ficar el nostre euret o el nostre granet d'arena en aconseguir, pues bueno, pues que aquestes espècies pues puguen continuar en el seu hàbitat i en, pues bueno, com tots voldríem, no? Projecte Evo dels goril·les, el projecte de Madagascar per als lemurs i el corredor de Nandumari de l'Institut Jane Goodall per ajudar als ximpanzés. Bueno, pues Pepa, com sempre, gràcies i enhorabona a tot l'equip de Bioparc. Recordar que esta promoció dels 15 biodies està dissabte i diumenge i s'amplia el pont del 9 d'octubre, els dies 8, 9 i 12 del pròxim mes, i que en eixe euret podreu ajudar un d'estos projectes de Bioparc. Com sempre, enhorabona i moltes gràcies, Pepa. Gràcies a vosaltres. Gràcies. We'll be right back. servicios informativos. La una en punt, actualitat informativa, en César Molins. Hola, César, què tal? Hola, Ximo, bon dia. El company Joaquín Clemente, Ximo Clemente, com és molt conegut entre, en fi, la professió, el periodista, Joaquín Clemente, és director general de Relacions Informatives de la Generalitat. Estan aprovant-se aquest matí diversos nomenaments i entre un d'ells, un que ja estava, en fi, anunciat en les xarxes socials pel mateix Twitter de Ximo Clemente, dient que anava al Palau de la Generalitat, que havia d'anar mudat perquè alguna cosa anava a passar, i el que ja sabia és que Ximo Clemente és nou director general de Relacions Informatives. Hi ha més nomenaments, no?, que anirem sabent. Sí, hi ha altres, els ha anunciat, està anunciant-los encara ara la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, en què està en marxa la roda de premsa posterior a la reunió dels divendres. L'altre càrrec que s'ha aprovat és el d'Encarna Cuenca Carrión com a presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. També ha aprovat el govern valencià el decret pel qual es fixen les taxes universitàries per al curs 2015-2016. Mala notícia econòmica, encara que ja sabíem que som la segona autonomia en major deute de tot el país. La Comunitat Valenciana està molt endeutat, César. Sí, en termes absoluts, segons les dades publicades avui pel Banc d'Espanya, el deute públic de la comunitat ha superat els 40.000 milions d'euros en el segon trimestre de 2015. Això suposa vora el 40% del producte interior brut. Per davant es col·loca Catalunya, que acumula un deute de 66.800 milions d'euros. Entretant, si sumem el deute de totes les comunitats autònomes, tenim que arriba fins al 97,7% del PIB. Són tres dècimes menys que en el registre del primer trimestre de 2015, i en total el deute conjunt de tot el país, de les comunitats autònomes, supera el bilió d'euros. La Conselleria d'Educació donarà prioritat a les obres en els centres educatius que ja estiguen en marxa. Sí, també tindrà preferència els col·legis que estiguen íntegrament en barracons. Ho ha anunciat este mateix matí el conseller d'Educació, Vicent Marçà, en la seva visita a l'Institut d'Educació Secundària Lluís Vives de València, amb motiu de la inauguració del curs de secundària, batxillerat i de formació professional. Allí Marçà ha assenyalat que des del seu departament van a treballar amb l'objectiu de que els 30 col·legis que estan avui en dia en barracons s'eliminen al llarg de la present legislatura. Accident de trànsit a Sueca. Dos persones han resultat ferides greus este matí en la CV500. El sinistre s'ha produït al voltant de les 9 del matí, poc abans de les 9, al quilòmetre 23 del tram entre Sueca i Marín de Barraquetes. Com a conseqüència de l'impacte, dos persones han quedat atrapades, han tingut que ser escarcelades pels bombers. Segons fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, els dos ferits han sigut atesos allí mateix per efectius del SAMU, i al lloc s'han desplaçat també efectius de bombers de Cullera, Alzira, Xilla i Gandia. Una i tres, temps per a l'oratge. Com tenim el pati per avui i el cap de setmana, César? Com estarà l'oratge? Avui, en principi, prou tranquil·let. Se complica la situació demà, dissabte, i tornarà a la normalitat del diumenge. Això és a grans rasgues, no? Avui, en principi, el cel poc nuvolós a la província de València i d'Alacant. Sí que és cert que a partir de la vesprada creixeran núvols a la província de Castelló, que a l'interior no podien deixar alguna pluja, encara seria dèbil i dispersa. El vent continua bufant avui de llevant. Les temperatures estan pràcticament sense canvis. La màxima prevista, 27 graus a l'interior, on tenien 26 graus a València capital en esta jornada de divendres. Demà la situació es complica en tant en quant estos intervals nuvolosos d'avui que tenim així a la província de València aniran creixent, i és possible, diu la xarxa estatal de meteorologia, que per la vesprada, sobretot a la província de València, de Castelló, a l'interior, es provisquen pluges que en algun cas podien arribar inclús a alguns punts del litoral de la província de València, però sempre serien pluges dèbils. Les temperatures baixaran una miconina, molt poquet, i el vent seguirà bufant de llevant. Què passarà el diumenge? Pues que entra el vent de l'oest, entra el vent de ponent. Este vent va arrastrar tots els núvols cap a la mar, per tant, torna a la estabilitat, torna a la normalitat i torna a pujar les temperatures. Estupendo, però la paelleta del diumenge, sí, tenim bon ambient, encara que dissabte alguna goteta podria caure. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Tornem a actualitzar la informació amb César Molins i la redacció d'informatius de la 97.7. A partir de les 2 de la vesprada, ara és la 1 i 4, temps per a parlar de l'esport, del futbol i del València. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. La La cita és demà a partir de les 18:15, les 6:15 de la vesprada. Quina hora més rara, no, Joaquim, per a un partit? Què vols que te diga? Pues sí, és una hora rara. És 6 de la vesprada, ni són les 5, que és l'hora futbolera, ni és més tard perquè és l'hora de la poqueta nit o de la nit. Bueno, en qualsevol cas, és l'hora en la que tenim el partit en el històric estadi del Molinón. Hombre, el Molinón campava sus respetos por allí. El gran Quini, collins tu, el gran Churruca. I Casson, la Marcelina. Allí s'ha criat el guaje, David Villa. Eh? Tenen una escola de futbol, una acadèmia, que ens agrada ara dir així, que escolta, escuela de mareo, que més que marejats, si que és el que deixen, és molt centrats, i bueno, ha donat grans futbolistes. Bueno, pues allà anem a enfrontar-nos en un equip que acaba de pujar a primera divisió, un equip realment molt, molt jove, pràcticament tot l'equip està fet a base de cantera, gent molt joveneta, amb molta espenta i moltes ganes de triomfar. I el València, què? Pues també, totes les ganes del món i ganes dels aficionats, perquè tenim un mono de futbol després d'este paró de seleccions que ho saps de la meva vida. Ho sentireu així en la 97.7, en la narració de Salva Folgado i de Manolo Montal. Die Manolo. Què tal, Ximo? Què passa, artista? Bueno, pues aquí estem, preparats ja i preparant el partit. Encara que no sempre els negadors també se preparen els partits com els entrenadors. Home, i tant que sí. Has de treballar-te la estadística, l'històric, mirar a tres... En fi, trajectòries... En fi, has d'estar al dia, perquè tens molt que narrar i molt que contar, que no només és el que passa en el camp, també. Hi ha molt que currar, digue-vos que sí, clar que sí. Sí, senyor. Bueno, com estàs? En l'històric, una dada que no és bona, però hi ha que donar-la. Xiula del Cerro Grande. Tu saps qui és del Cerro Grande? Del Cerro Grande. No sóc molt dels àrbitres. No se me queda a mi la vaina esta de si... Te vas a recordar d'ell enseguida. Sevilla-València, primera jornada de la temporada passada. Is de por al terreny de joc i al minut queda expulsat. Toma, pues sí, vale. Ja te'n recordes d'ell, no? Sí. D'infausta memòria. Bueno, pues... Jo que sé, és que... Sí, a veure, està bé tindre bé clares totes les dades, no? I això. Però... Jo que sé, jo és que pense que no és complicat, no? Que un àrbitre té... Bueno, en casos puntuals sí, que recordi algunes visites al Bernabéu o a la Cova d'Alibaba, quan li agrada dir a Carlos Bosch que ho saps. Escolta, o que tinguin un mal dia, que també són sers humans i tenen un mal dia. Sí. També és de veres. Però vaja, si nosaltres estem... Bueno, com l'equip ha d'estar i conforme... En fi, tenim il·lusió de que estiga i està mostrant... Bueno, està mostrant, està començant un començament de campanya irregular... Però tenim confiança de que si Nuno Espíritu Santo col·loca les peces al seu puesto i els xicons es mentalitzen, siga la primera victòria que ja va bé de la Lliga. Ha estat treballant durant la setmana conforme ha pogut Nuno, però ja ens avançaves el més que probable equip titular en la presència, la novetat de Abdenur i, bueno, i el dubte encara en la porteria. Però tu, quina és l'alineació? Per què apostes, Paco? Manolo? Pues mira, jo ho tinc claríssim. Després del que va assajar ahir i que van ser els indicis que s'ha durant tota la setmana sobre el Folgado ens venia comentant des de Paterna. Se confirmaven tots, exceptuant el de la porteria, no per res, si més no perquè fins ahir el mateix Nuno Espíritu Santo no havia donat cap pista sobre la porteria. El cas és que sembla decidir-se per Joel, serà el gallet que jugui en porteria, defensa de quatre darrere, per a Cancelo, ja que Barragán està sancionat, a l'esquerra Gallà i en el centre Abdenur i Mustafi van ser els que ocupen el central de la defensa. En el centre del camp Tribot, amb Javi Fuego, buscant l'equilibri amb Enzo Pérez i davant estarà Dani Parejo, i en la punta de l'atac, a la dreta Fegulí, a l'esquerra entra Piatti i li agarra el joc a Rodrigo, i en la davantera continua el Baró Negredo. Crec que és just, per a Piatti i per a Rodrigo, per als dos. Per als dos. I avui destaca el diari Superdeporte, en fi, en portada, en una bonica fotografia, no?, d'uns aficionats, una dona ja, en fi, una aficionada amb molta joventut i veterania acumulada, i un altre xicó més jove, pues, dient, che, Álvaro, a Negredo, que se'l veu entrant en l'estadi, suerte tiburón, perquè Negredo no se toca, que és el titular que fa avui Andrés García en Superdeporte. I és que Álvaro Negredo pues, continua sent el davanter titular. És de veres que està començant la campanya i comencem a veure en els seus moviments i també en els seus gols a recordar-se Negredo, que l'afició esperava i que havia donat tan bones vesprades tant al Sevilla com al City, no? I que així la temporada passada l'havien vist, en fi, en contagotes. Bueno, Negredo s'afiança com el davanter centre titular, Manolo. Bueno, més enllà de que sí que sembla que ha agafat una miqueta millor la dinàmica del joc i d'estar una miqueta més fi, sobretot en eixida, en explosivitat, que l'any passat no li veies, era un jugador que li veies pesat sobre el terreny de joc, el que no vol dir que estiguera passat de quilos, que era un rumor que se va extendre molt de l'any passat. No, a mi m'he contat aquí gent que ha vist i ha realitzat les medicions que l'any passat que Negredo no va estar en cap moment un quilo a soles per damunt del que li tocava. Simplement és que no estava físicament i això se va notar. Bueno, pues sembla que Iseto el torna a agarrar i sobretot, Ximo, el que sembla que dona la impressió és que Negredo està en aquests moments dolços que tenen que aprofitar els davanters. El dia de Mónaco fa un gol que és providencial, que te permet estar en la Lliga de Campions, i el dia del Coruña te resol ell el problema en el que t'havies clavat amb el 0-1. En l'únic baló que n'hi ha solta en la primera part apareix ell en una clara que li fan en el segon pal. Té fins i tot que acomodar una miqueta el cos perquè ara se queda una miqueta darrere, però acaba empomant la dins. Està el moment dolç, està el moment oportú que tenen els davanters, sí. Això fa que... I en Vallecas també, recordo un parell de passes que li dona a Santi Mina, que malbarata el xiquet Vallecas, allà a Vallecas, també, d'aixòs que has de tindre molta classe per aguantar el baló i per a llançar al davanter. És a dir, i també te donava una versió d'Álvaro Negredo, pues que Paco pues té moltes coses, però això ho fa menys, i és aguantar Paco la pilota i després donar un pas entre línies per als galgos que corren per les bandes, no? I sí, bueno, la veritat que estem veient un Negredo que està il·lusionant-nos en este arranc de temporada, sí? Sí, s'assembla més al Negredo que fitxa el València. A lo que el València sembla que volia quan fitxava un jugador com el Álvaro Negredo. Bueno, pues ara el té i hi ha que aprofitar-lo, per això jo crec que no fa molt bé en mantindre la Álvaro Negredo, i mira que jo sóc fan de Paco Alcácer fins a mèdula, vull dir, jo sóc paquistaní a mort i per tant crec que és un gran disseny davanter, però també és cert que pense i crec que al darà és cert que Negredo està un passet per davant. Això davant i darrere, que era la gran incògnita de la temporada, Paco, la setmana, Ximo, era el porter, Joel. Sembla que és el gallec, s'ha decidit ja en uno per davant de Jaume. Hi ha una evidència, a nit ho discutíem en Esport 97 nit. Dóna la impressió que, perquè és cert que Joel estigui més fora que dins durant tota l'escriu de València, que passa és que al final no qualla la eixida del Guardameta, que ho tenia pràcticament fet amb un equip de segona divisió, el Córdoba, per anar-se'n. Però de primera, que com era el Rayo, per anar-se'n. Però també és cert que sembla que la confiança que té Nuno en Jaume sigui una confiança, no sé si vaig expressar-me bé, si anem entendent bé, tercer porter. Tu has de tenir un partit de Copa, però un mes sencer que n'hi ha que jugar i n'hi ha que jugar-ho tot, sembla que a la fi la confiança li fa decantar-se a Nuno per l'experiència. L'experiència diu que Joel du 35 partits en primera i per a... afrontar els pròxims 7 partits, 5 de Lliga i 2 de Champions, el més normal és que siga Joel el que estigui a baix de pals en aquests pròxims compromisos. Com està durant tota la setmana en Paterna i també ha hagut alguna proveta més o menys significativa d'això que estàs comentant, Manolo, de que siga Joel el davanter titular, pues parlem en Salva, que precisament... No sé si en aquests moments continua Nuno ja, o ha acabat ja la roda de premsa del entrenador, bueno, del mànager general del València. Hola, Salva, què tal? I si li han preguntat per Kempes. Per el raje de Kempes, efectivament. Què tal, Salva? Com estàs? Què tal? Com esteu? Molt bé, ja ha acabat Nuno? No, encara continua. Està ahí, dale que te pego. Diem a Manolo que si l'heu preguntat per la rajada del matador. La veritat és que deixit per atendre vos i la veritat és que no és exactament... Ara és ara, que és el que ha dit encara el tècnic del València. Bueno, molt bé. Va, després, en qualsevol cas, replegues les declaracions i ens contes. Bueno, més enllà de la roda de premsa i el que estiga explicant Nuno, i ja ho anirem contant més endavant. Bueno, què? Que estàvem comentant així, Manolo i jo, el tema de Joel. Ha fet alguna prova durant la setmana que digues, che, està clar, l'ha fet jugar, bueno, l'ha fet entrenar davant de Mustafi i Abdenur i tens ja la idea de que va ser el xicó en el que va ser el titular. Ha sigut aixina? Sí, va ser ahir, ho contarem a la nit, Simo, en el Esports 97 nit. Va haver una provatura ahir ja molt seria, a porta tancada, en l'estadi de Mestalla, en la qual, bueno, pues Nuno no sols va provar a Joel davant de la defensa titular, darrere, perdó, de la defensa titular, és a dir, amb Cancelo, Gallà, Mustafi i Abdenur, sinó que en l'últim tram de l'entrenament, en els últims 20 minuts de l'assaig d'ahir de l'esprada a porta tancada en Mestalla, pues ja va provar l'11, que té tota la pinta que va ser el titular demà en el Molinón per a jugar davant l'Sporting de Gijón. És a dir, que està clar que va jugar Joel en porteria per la prova d'ahir a porta tancada, però és que a més ja, Ximo, pues, tenim clara quina va ser la formació, que seria la següent, amb Joel en porteria, Cancelo estaria en banda dreta en defensa, Gallà a l'esquerra, Mustafi i Abdenur, que tancarien esa primera línia de 4 en defensa, davant d'aquesta línia de 4, la tripleta habitual de mitjentres en Nuno, integrada esta volta per Fuego, que actuaria per davant de la defensa, a la dreta de Fuego estaria Parejo, a l'esquerra Enzo Pérez, i dalt en atac, la dreta seria per a Fegulí, l'esquerra seria per a Piatti, i dalt estaria Álvaro Negredo. És la formació d'ahir, a porta tancada en Mestalla, que jo crec que és la definitiva i que és la, diríem, la significativa, perquè, bueno, els internacionals ja estaven tots, perquè els internacionals el dia anterior ja havien pues, treballat a part, havien fet el seu treball de recuperació regeneratiu, i perquè ahir, per tant, amb tots disponibles i en Mestalla, on Nuno, bueno, pues, s'emporta futbolistes per a tractar de buscar la privacitat de l'estadi, l'estadi encara és més privat a l'hora d'entrenar que la ciutat esportiva de Paterna, bueno, pues després de tot això i de conèixer el que va fer en els últims 20 minuts, pues Joel va estar en porteria, però a més no sé, excepte sorpresón, serà el que va provar ahir en aquest tram final d'entrenament. Que has pogut olfatejar en la roda de premsa, encara que no has pogut escoltar massa cosa per atendre'ns, i ara mateix estarà Nuno fent les declaracions oportunes i contestant als companys de la premsa. No sé, què percepció tens? Com arriba Nuno a esta roda de premsa i a este partit? Com el veus? No, el veig com a la resta de futbolistes. Són conscients de que l'equip, i no ho amaguen, no ha començat bé la temporada, perquè bueno, pues, van fallar el primer duel de Lliga Vallecas davant del Rayo, i posteriorment pues, van fallar doblement davant d'un equip inferior com el Depor, encara que és cert que el Depor d'enguany no té res a veure amb l'any passat, però bueno, continua sent un equip inferior al València. El conjunt de Nuno no va estar gens bé, va regalar un empat, se van escapar dos punts el primer de la temporada en la primera jornada de Lliga de Mestalla, que l'any passat va ser un fortín. Pues, per tot això, l'equip, Nuno, són conscients de que bueno, han d'admetre que varen errar, i a més han de centrar-se perquè són conscients que pues, encara que és molt prompte l'equip ha de donar una bona imatge en el Molinón, i jo no sé si estan obligats a guanyar, la veritat és que és la tercera jornada de Lliga, però després de lo que va ocórrer en la primera i en la segona, i tenint en compte que parlem del València, pues probablement Simo sí que tinguin l'obligació ja de guanyar en el Molinón davant un equip que ho ha fet en aquestes primeres jornades de Lliga, però que bueno, que acaba de pujar de categoria i que no té res sabore amb el València, ni en plantilla, ni en qualitat, ni en pressupost, etcètera. Bueno, pues a veure qui respon en uno Espíritu Santo, i segur que més d'un li fareu, li posareu en la situació incòmoda de que responga les declaracions, com molt bé apuntava Manolo Montal del Matador per als companys de Play Radio, que han sigut contestades pel president de l'Associació de Futbolistes, per el gran Fernando Giner, diguem que, escolta, que pues lo que reflexionàvem ahir, val, que hi ha una part que ningú li lleva la raó, o la lleves o no la lleves, estaràs d'acord o no amb Mario Alberto Kempes, però és un càrrec representatiu del club, que se deu al club i que per lo menos li supon la discreció, però serà un moment incòmode i esperat de la roda de premsa, no, Manolo? Sí, imagino que sí, perquè a més, bueno, pues ya saben que Nuno es un tío, bueno, con un carácter muy especial, y ya veremos si le pega per ser diplomático, que también lo sabe ser, les cosas consiguen, o directamente entrar a contestar al Matador. Yo creo que no entrará a contestar, porque Nuno, si alguna cosa no es tonto. i Nuno sap que el seu índex de popularitat ara mateix en València està baix mínims. Contestar al matador Kempes produiria un efecte encara molt més negatiu sobre la seva imatge. Per tant, jo crec que va donar una llarga canviada. Probablement se mossegue la llengua, probablement segur li haurà sentat fatal el que va dir Mario Kempes, però és el que en la seva posada en escena en públic no pot ser una altra cosa que no siga no agrandar més el problema. Bé, és important la victòria en el Molinón, important sí. També el de dimecres, recordem que tenim cita contra el Zenit de Sant Petersburg, el debut en la Lliga de Campions, i el que no sé, si a través dels entrenaments Salva s'ha pogut veure o intuir si podrà tindre alguns minutets André Gómez, perquè ja està... Fa l'efecte que quan veus l'equip del Molinón, tret de Cancelo i de Joel, quan estiga el guardameta titular, bueno... ja veurem, no? Este Matthew Ryan, ja veurem com va avançant la temporada. Però, i després de Barragán, fa l'efecte que tens un equip titular, que està construint l'estructura de l'equip titular, i que a mi m'agradaria també que ahí entrarà André Gómez. No sé, tindrà algun minutet, Salva? Què trobes? Bueno, estem esperant també la llista, però la llista Nuno habitualment no l'oferís fins que ell acaba la roda de premsa per evitar qualsevol pregunta incòmoda, si hi ha algun descarg o alguna baixa en aquesta llista de convocats. I sí que Ximo sí que... després de com ha detallat d'esta setmana, pues probablement tinga opcions d'entrar en llista. No en l'11, però sí opcions d'entrar en llista. Jo apostaria perquè si entra en la llista entrarà per la dimecres davant del Zenit, però bueno, sí que és cert que ha treballat bé al llarg de la setmana i que probablement Nuno ja decidisca, pues, un futbolista important com és ell, emportar-se-lo cap al Molinón. Però ja t'he dit que és costum habitual en Nuno, fins que no acaba la roda de premsa, el departament de comunicació no passa la llista de convocats. Bueno, i com que estàs treballant la retransmissió, com ha de ser en un professional de la teua talla, Ivalia Montalt, segur que hauràs actualitzat tota la informació al voltant de l'Sporting de Gijón, que dirigís un vell conegut, un gran migcentre com va ser el gran Abelardo, un home de casa, i que tu veus la plantilla de l'Sporting de Gijón i són unes criatures... 20, 22, 23, 24 anys, excepte algun xicón de 28 anys, i així és una plantilla molt jove i integrada, sobretot, per gent de la Pedrera, no? Sí, mira, ahir fa part que te'n recordaràs d'ell amb Eloy Olaya, amb aquell menudet que va tindre el València Club de Futbol i que li va donar molt bon resultat, que vingui precisament de l'Sporting. Ell està comentant els partits per a la TPA, per a l'Autonòmica de Astúries, i me comentava el que era l'Sporting. L'Sporting és una plantilla, Ximo, que fins a la temporada sí. Passada per a no baixar. És una plantilla que se fa en gent de la casa i en algun cedit, perquè l'Sporting dona les limitacions per culpa de la llei concursal i no hi havia manera de poder fitxar. I, bueno, pues sí, tu mires els noms i, pues, bueno... Bernardo Espinosa, Juan Muñiz, Barrera, Guerrero, Nacho Cases, Lora, Canella, Castro, són cognoms molt típics asturians, perquè és molt gent de la casa, i això també diria que és un equip molt treballat a nivell aguerrit, a nivell de defensa, que defensen molt bé, que li incomoden molt la tasca als rivals, i que això és el fonamental, la fonamental senya d'identitat d'este Sporting de Gijón, que Abelardo Fernández Anduña pues, ha aconseguit butxar la primera divisió d'una manera sorpresiva, com dèiem. La idea era no baixar a la segona B i l'equip acaba trobant-se en un ascens a la primera divisió. Bueno, pues a partir de les 6 i quart, efectivament, esta caterva de xicons joves de l'Sporting de Gijón, dirigits per el gran Abelardo, s'enfronten al València en circumstàncies normals. Deurien d'emportar-nos els 3 punts cap a casa, i molt atents a les declaracions que ara mateix en roda de premsa està fent Nuno Espíritu Santo sobre com es planteja este partit i sobretot entrar en alguna polèmica com és aquestes declaracions del matador. Bueno, pues Salva, Manolo, us escolte demà dissabte, estaré molt, molt pendent, pegaré la becaeta i en seguida, pam, m'enganxa la ràdio. Perfecte, Ximo. Estigueu bons. Una última coseta. El València ha subscrit un contracte de patrocini, no és el patrocinador principal, però s'ha subscrit un contracte de patrocini amb la marca d'automòbils d'Alemanya, Volkswagen. El que, perdona, que no, estaba en una otra cosa y no te sentía. No, te dije que el Valencia ha suscrito un contrato de patrocini, no sé, el patrocinador principal, amb Volkswagen, amb la marca d'automòbils. Toca bons cotxets, sí, sí, a veure si... El Direct Drive este també l'agarren per banda i els va bé en el partit de Gijón i es dona sort esta nova sponsorització del Valencia. Gràcies, Manolo. Molt gràcies, Salva. Adéu. Vos escolte, un abraçot. Adéu. També per a parlar-vos de l'actualitat del bàsquet, de la mà del gran Juanma Romero, ara vos contem, perquè tenim, en fi, actualitat pel que fa al València Bàsquet. L'estrena, estem encara en pretemporada, però, en fi, un partit d'entrenament, d'anar agarrant ritme i amb bones sensacions, i efectivament, davant un difícil UCAM de Múrcia, s'imposa el València Bàsquet apenas per dos, o Palma, perdó, per apenas dos punts, però en fi, les sensacions varen ser bones, però en l'àmbit del bàsquet, pues lo que volíem especialment comentar en Juanma Romero va ser la apuradíssima, treballadíssima victòria, molt sofrida, molt suada, de la selecció espanyola, que no està tot lo regular que ens agradara i que va salvar pràcticament sobre la bocina el partit per un únic punt i per una errada en el llançament des de la línia de tirs lliures de Schroeder, una de les grans estrelles d'Alemanya, que despedia ahir el gran Nowitzki també i, en fi, tancava una etapa gloriosa. Per pèls, per pèls, hem salvat els mobles i estarem en octaus davant de la selecció de Polònia. Què tal, Juanma Romero? Com estem? Molt bon dia. Buenas. Bueno, sufrida, luchada, peleada, y cuesta encontrar a los jugadores en conectados al partido durante muchos minutos. Encontramos muchos jugadores que se desconectan del partido, pero menos mal que apareció, efectivamente, el Chacho. El Chacho Rodríguez, que realmente hizo un partido brillantísimo, al lado de momentos de Llull y de un Pau Gasol que nunca falla. Pero menos mal que Rueda falló ese último tiro libre, Sí, sí, y bueno, menos mal que se ganó además, porque hay que recordar que la victoria de ayer no solo mete a España en la ronda de octavos, lo mantiene vivo en el Eurobásquet, sino que mantiene también viva la opción de jugar las Olimpiadas de Brasil del año que viene, porque en caso de haber quedado eliminado, España se hubiera quedado sin plaza para los Juegos Olímpicos. Partido que estuvo controlado prácticamente durante los 30 minutos hasta el tercer cuarto por España. Incluso en el último cuarto España iba ganando a falta de 8 minutos por 13 puntos. Todos esperábamos por fin un partido plácido, pero de nuevo volvió sobre todo esa deficiencia en defensa. Fíjate que España encaja 28 puntos en el último cuarto, una auténtica barbaridad. Y lógicamente esto pues hizo que Alemania fuera creyendo poco a poco que podía remontar. La intermitencia de esos jugadores que no terminan de aparecer, el caso de Sergio Llull, ayer por ejemplo no estuvo bien Felipe Reyes, Rudy Fernández tampoco está haciendo un buen europeo, pues hacen que España tenga esas lagunas y Alemania sin hacer demasiado se fue metiendo y es Schroeder que tuvo con esos tiros libres la opción de empatar, menos mal que falló uno, cogió el rebote Gasol y se acabó, pero vamos a ver, ¿no?, si España mejora, porque aunque Polonia pueda parecer un equipo asequible, es un conjunto que ha quedado por detrás del grupo de Francia, ha quedado tercera, ha sumado las mismas victorias que España y, lógicamente, ahora mismo, pues con el nivel o los partidos que está haciendo España, pues hay que estar también un poco pensando en qué partido vamos a ver mañana. Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, si Scariolo les mete motivación, pero que es verdad que nos encontramos con jugadores que están haciendo un europeo muy irregular. Gracias que tenemos al gran Pau Gasol, que siempre es un referente, que tremendo, siempre salva los partidos. Y en el caso de ayer que apareció el Chacho, Sergio Rodríguez, efectivamente, fue el hombre del partido, ciertamente. Y nos da la posibilidad de que mañana nos enfrentemos a Polonia en esos octavos, a partir de las 6:30. Aquí lo contaremos. Bueno, y arranca una pretemporada ilusionante para el Valencia Basket, con buenas sensaciones, Leo, en Superdeporte, pero en fin, pero palmando contra UCAM Murcia. Sí, pues casi como España, ¿no? De hecho, Valencia Basket ayer encajó un parcial de 4-17 en el último cuarto, que dilapidó toda la ventaja que había conseguido durante todo el partido, y sobre todo con un Kelati que anotó dos triples en la recta final, un exjugador de Valencia Basket y que ahora juega en Murcia, pues al final se llevó el partido. En un choque, es verdad que Pedro Martínez, el técnico de Valencia Basket, contaba hasta con cinco bajas, dos por lesión, la de Diot y la de Surna, y los tres que están jugando el europeo, ¿no? San Emeterio y Vives con España y Van Rosson con la selección de Bélgica. Bueno, sobre todo buen partido, yo destacaría a Justin Hamilton, una de las incorporaciones para esta temporada, hizo 14 puntos y 9 rebotes, bien Bojan Dubljević también, y bueno, tanto Sigma como Trias, que eran otros de los fichajes que ayer jugaron, quizás con un papel más discreto, pero vamos a seguir dándoles voto de confianza, ¿no? Apenas llevan entrenando 2 semanas, se están un poco conociendo, están adaptándose a los sistemas, y esto no deja de ser una pretemporada. El próximo domingo, nueva cita, en este caso de amistosos, jugarán en Castellón ante el conjunto castellonense, será el domingo en el Trofeo Ciutat de Castelló. Bueno, pues hoy presentan efectivamente a Jordi Trias. Sí, señor, y bueno, con las esperanzas de que obviamente el equipo tiene que mejorar, la incorporación de San Emeterio y de Vives con España y de Van Rossum. ¿Qué tal el campeonato está haciendo Van Rossum? No estoy siguiendo mucho la selección de Bélgica, pero bueno, es uno de los líderes del equipo belga, ¿no? Sí, sí, sin duda, y de hecho, bueno, ha sido uno de los artífices de que Bélgica esté también en la ronda de octavos de final. Ellos ayer ganaron a Ucrania, han acabado igual que España, con 3 victorias en 5 partidos, y bueno, van a tener una prueba de toque importante porque mañana se enfrentan a Grecia. Curiosamente, hay que decir que los ganadores de la eliminatoria de España y de Bélgica se enfrentan en cuartos de final. Va a ser complicado, sobre todo porque veo más difícil que Bélgica pueda sorprender a Grecia, pero podría darse ese duelo entre España y Bélgica, que enfrentaría a los 3 jugadores de Valencia Basket que ahora mismo están disputando el torneo. Bueno, pues vamos con Bélgica por Van Rossum contra Grecia, y a ver si efectivamente en cuartos nosotros pasamos contra Polonia y nos encontramos contra Van Rossum, contra los belgas. Con los polacos te iba a decir rápidamente, dime. Curiosamente juega Marcus Slaughter, me imagino que te sonará, es jugador del Real Madrid, digo es jugador porque este verano ha abandonado el Madrid para marcharse a Turquía, y fue ese jugador centro de la polémica por aquella famosa alineación indebida que todavía colea del partido de playoff de la pasada temporada entre el Valencia Basket y el Real Madrid. Y el Real Madrid, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, que tenga un mal día también, ¿eh?, con Polonia. Sí, esperemos que sí, esperemos que tenga un mal día el sábado. 6:30, efectivamente, contra en los octavos de final España-Polonia. Un abrazo muy fuerte, Juanma, muchas gracias. Otro para ti, buenas tardes. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Another story, another journey. Today, tomorrow on the flashlight journey. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el 3er Premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Andrés i de la mà dels amics de Cinesca Bonaire. Així arriba una secció favorita de la setmana en la que ens n'anem al cine de la mà d'un crític, de la mà d'un artista, de la mà d'un epítome de la festa fallera. L'amic Manolo Zarapico, què tal? Què tal, bon dia. Epítome de la festa fallera, això m'ho apunté. No sé per què m'ha salido así, però mira, m'ha venido así. Un married man, un feliz hombre casado, okay. y un amigo de la casa. ¿Estás bé? Sí, estic bé. Oye, ara una altra vegada en la calor, jo ja m'havia acostumat a la fresqueta i dic, ai... Torna la calor. Que bé, però bueno, pues, ficarem una altra vegada en la sala de cine i en l'aire condicionat i a veure bones pel·lícules. Encara que tenor de les estrenes d'esta setmana, fa l'efecte que estem una miqueta quasi que en agost, no? O què? Bueno, algo n'hi ha sorpreses. I n'hi ha sorpreses, per exemple, n'hi haurà una que parlarem després, que és de terror i que està agradant a la gent i a la crítica. Uh-huh. La de la visita. Inesperadament, sí, la de Yayos, La parlarem d'ella, una de les quatre estrenes que volem comentar en companyia de Manola. La primera d'elles es trobem a la gran Penélope Cruz fent un paper d'una mamà, d'una mestra que se queda sense feina i li diagnostiquen un càncer de mama. Penélope Cruz i Luis Tosar en Mama. ¿Sabes cuál es el amor más grande que existe en el mundo? Pues el que sale de una madre a su hijo y el que el hijo le devuelve a su madre. ¿Cuándo se notó este bulto? Hace 2 meses. Tengo algo malo. No tiene por qué ser malo. ¿Es tu hija? Va a serlo. Lo quedaría yo por irme con mi niño a Siberia a buscarle una hermanita. La vida misma, la lucha contra el cáncer de mama de grandes familias, ¿no? Es tremendo el compromiso, ¿no? de Julio Medem, que es el director de la película, y Penélope Cruz es aborronadora, es esculpidora, es tremenda, es brutal. Yo no me agradaría hacer cap spoiler de la peli en esta conversa, porque a medida que vas descubriendo qué es lo que va pasando al personaje de Penélope Cruz en esta película, te dones conter que es la vida mateixa, y Julio Medem vol que la vida siga intensa y que niesca un mensaje també de optimisme dins de la tragedia, ¿no? De esta tragedia brutal, evidentment tracta del càncer, d'eixa plaga dels nostres temps, però des d'una vessant que jo crec que mai havíem tractat, per lo menos en la cinematografia espanyola, és tremenda, és tendresa pura, és amor, és sentiments a flor de pell. Tu imagina't, és que qualsevol que amant del cinema s'ho pot imaginar. Agarres a Julio Medem, la intensitat de Julio Medem, de l'escriptura de Julio Medem, val? La intensitat de Penélope Cruz com a actriu dramàtica, i això ho barreges tot i li fiquis aquest ingredient del càncer, no? I de la vida que també naix. I Luis Tosar, que parlant d'intensitat... Bueno, i Luis Tosar, també és intenso. També és intenso. Efectivament. Sí, a veure, no me confesse un enorme fan de Julio Medem... La ardilla y eso me costó yo porque soy muy... Eso no es Lucía y el sexo, también Lucía, tu día. Lucía y el sexo, aquella de la habitación en Roma, que la también habitación en Roma, bueno. Fue un poquito así. Ahora, los amantes del Círculo Polar, esa sí que muy chula. Esa está muy bien. A mí, Room in Rome, esta, la de la habitación en Roma, a mí no me va a agradar masa. Esa cosa... masa... Angustiosa. Ens perdem moltes voltes en la intensitat. Sí. La intensitat está bien. Com a vehicle narratiu està bé, però un poc de humor. Però exacte, on està la xispa? Un poc de xispa. Fes lleuger la salsa, fica-li un poc, jo que sé, tira-li algo de jo que sé, però fer-le desgrumar un poc el tema. Bueno, pues, a veure, però més a banda, jo vull destacar també la interpretació d'Asier Echandía, que és l'altre actor en qüestió, però això és una terna d'actors, són el personatge de Penélope Cruz, luego un home que apareix en la seva vida, que és el personatge d'Arturo de Luis Tosar, y después Julián, el ginecòleg del personatge de Penélope Cruz, de Magda, que és Asier Echandía, i que sí que li dona ese joy de vivre. N'hi ha un moment fantàstic en les imatges promocionals, la gent pot veure-lo i ja se t'aborrona la pell quan veus interpretar esa cançó Vivir, de Nino Bravo, que la canta Asier Echandía en un karaoke, i per mi és un actor dels més complets que n'hi ha avui en dia, Asier Echandía, i fa un escenón brutal. I y la vida de Magda, que transcorre en el año 2012 y 2013, el nostre passat, el passat espanyol recent, en tots els events que van passant al voltant de la seua vida, jo crec que és una de les pel·lícules espanyoles de l'any, i vull destacar una cosa, Ximo, este cap de setmana n'hi ha que anar a veure-la. El 1% de la recaptació en taquilla que faça Mama va destinar a la Fundació Sandra Ibarra. Me una... pongo en pie y doy un fuerte aplauso y un beso para mi amiga Sandra Ibarra y para todos los que treballen per el càncer de mama i per el càncer en general. I te diré una cosa, quan molts que siguin escoltant-nos, potser, si desgraciadament ho heu passat, però també és una prova que te posa a la vida, i sí que recordes en el pas, que afortunadament jo en els dos casos que he tingut en casa, pues gràcies a Déu els hem salvat estupendament, gràcies també a la medicina i a la sanitat pública. Però aquest component de sentit de l'humor és tan fonamental per a tota la vida i per a aquests casos que m'agrada que la pel·lícula refletisca perquè és la pura realitat. Efectivament, tu el que dius, jo també he tingut molt a prop este cas i el sentit de l'humor, el sentit de la superació també s'ha superat i el sentit de l'optimisme que mai falle i sobretot del futur. El futur, i ja passant una altra vegada a la pel·lícula, un futur que jo no voldria que se desvelara, no? que se contara molt. Hi ha un gir important en la pel·lícula. Perquè n'hi ha un gir, n'hi ha un gir argumental brutal en el qual... sorprèn. Sí, te dones compte que és pura vida en les seues coses bones i en les seues coses roïnes. I la veritat és que és una estrena, jo crec que Julio Medem ens va sorprendre als que tenim enclavat a Julio Medem en un tipus concret de cinema. No deixa de ser intensa, molt intensa. Hi ha unes escenes molt intenses. Però jo crec que està molt encertada i que n'hi ha que recolzar esta Mama per a la divulgació d'esta enfermetat. Lo primer, ja t'he dit, este cap de setmana fonamental, eixa recaptació per a la Fundació Sandra Ibarra, i també per veure a tres actors. Bueno, n'hi ha més actors en la pel·lícula, sí, però vull destacar... Sí, Silvia Abascal, Mónica Sagrera... Fan una infermera, Silvia Abascal, en esta pel·li també molt, molt destacable. Mira, i John Cortajarena, que està haciéndose su carrera, el que fora modelo, John Cortajarena, en el cine, però fonamentalment sostenen la pel·lícula. Este Asier Echandía, que me sembla un actorazo, efectivament, Luis Tosar, no? que pots dir, i Penélope Cruz. La nova de Julio Medem, se diu Mama, molt interessant, molt recomanada per Manolo Zarapico. La segona, què faries tu si de repente veus embolicat en una conspiració al costat de la persona que estimes, American Ultra. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, chaval? Agradezco mazo que te hayas enrollado. Pedazo petición matrimoníaca te estás marcando. Estás hecho un mamonazo. Estoy colado. Pues cuando se quiere, si hay que darlo todo. ¿Pillamos un buen pedo en el club de tetas? Ya no me has contado el tráiler, ¿no queda un poco forzado este argot de buen... de sí. moderno? De, ya, no. ¿Del tío del rollo? Ya. De no sé cómo decir. Totalmente de acuerdo en tú, pero no, tengo una explicación. Pero ni una explicación, ni una explicación. Ni una explicación. Mira, la peli te cuenta la vida del personaje que fa J.C. Eisenberg, que es de Mike, ¿vale? Que es un chaval que se pasa tot el dia, pues això, fumat, en un cash and carry, escrivint una novel·la gràfica que mai publicarà d'un superheroi estrany que té en el ment. Però mira, un dia va una clienta i li diu unes paraules i en la seua ment fa algo i se connecta algo i va i resulta que és un operatiu de la CIA totalment adiestrat per a Seek and Destroy. Què te pareix? Esto no serà un còmic, no? No, però pareix, eh? Però pareix. No, el guionista és Max Landis, que és el guionista d'una pel·li molt, molt, molt estimable, que es diu Chronicle, que és de superherois, però de found footage. Està molt xula. Està molt xula la pel·lícula. I Max Landis ha traslladat pues, la típica història dels agents dormits, els dorments, un agent que tal... I la història és que el seu rival ascendix en la companyia i decidís exterminar tot el que n'hi havia d'aquest programa, entre d'ells este que van a pagar i que se va fer pues, un fumeta i un dependent, que a més té una nòvia que és Kristen Stewart, i que li vol demanar en matrimoni, veges tu també la història. No, la veritat és que l'argument és prou simpàtic. Bueno, Kristen Stewart, la xica de Crepúsculo, no soy demasiado fan, lo confieso. Del sí, Jesse Eisenberg, este el veterano en la red social, sí. Defende Mark Zuckerberg, me va a agradar prou. Y he visto una escena en la que ella está en el... ¿Eso que dices tú? ¿Cómo se dice? En el Cash and Carry. Este, en el Cash and Carry. Y se pega un tir, pega en una paella que tenía Polán. Y acaba pegando el tir al atre. Bueno, no sé si será... Es bizarrísima. Pinta, es ¿no? bizarrísima, muy, sí. Pero es una comedia de acción. Yo creo que en bons actors, que tensa John Leguizamo, tensa este Jesse Eisenberg, Topher Grace, que fa del roinot, de la funció, este rival que té el personatge d'Eisenberg. Jo pensé que és una pel·li d'acció en tins de comèdia o una comèdia en moltíssima acció, com vulguis dir-lo. American Ultra, la tercera de les estrenes de la setmana, històries de la mili, però versió Segona Guerra Mundial, cine inglès, lo digo sin acritu, ¿eh? Esa peli se diu Reina y Patria. Harán bien su trabajo, haciendo un soldado de ti, mocoso. La idea de cine ben fet, i sobretot si tenim un John Boorman... De... Però t'ha quedat ahí de... No, és que cinema anglès... Que putre, no, no. Cinema anglès sempre, com a referent, per lo menos en la... Flemàtic. En el meu flemàtic. Concepte, sí, de cine ben fet, no? I John Boorman, des d'Excalibur, que le tengo cariño, ja s'ha fet un poc major, el gran John Boorman. Però bueno, este Reina y Patria seguro que és una peli formalment, en fi, impecable. No? Sí, no, a més és una seqüela. Jo no sé si te'n recordaràs una peli... La veritat és que dins de la cinematografia de John Boorman jo crec que és no menor, per la seva qualitat, però sí en quant a la publicitat, tu ho has dit, Excalibur... Excalibur fue mucho en los 80, tío. Té una... Exacte, no. Bueno... Un dia tenim que parlar d'Excalibur i com va afectar a tot el món. A una generació entera, Excalibur, tota. Tots els amants ara del Senyor de los Anillos i tal i igual, jo crec que tot ve en el cinema d'Excalibur, però això és una teoria molt particular que veig que compartim. Comparto. Que compartim. Eso y la música de Rick Walkman. Però bueno, eso es otra historia. Exacte. Bueno, y el O Fortuna, Carmina Burana, no l'havia escoltat ningú fins que van fer Excalibur, ja t'ho dic jo, però bueno, bromes a banda. Esperanza y Gloria en el any 87 va ser la primera part de oficiosa i oficial d'esta peli. No és un biòpic, però és l'autobiografia de John Boorman, de com va viure ell aquella Anglaterra dels anys 40 en la primera part i de com en el 52 ell va anar a la guerra de Corea, com va fer el servici militar, com va fer unes barrabassades allà en els companys en l'adiestrament militar... I de tot això va esta Reina y Patria, va de la Guerra de Corea. Tens un personatge que és la traslació de Bill Rohan, que és la traslació de el alter ego, val? La imitació de lo que va ser el John Boorman jove. No és una biografia, no és autobiogràfica la peli. A veure si ho explique. No és una pel·lícula que conta la vida de John Boorman. No, és John Boorman que agarra les seues experiències i ha fet una història. Vale. Està que basat en els episodis de la seva vida. Exacte, no? Pot ser que li hagi passat o pot ser que no, i això té un encant, no?, quan ho trobes. I després pues, té ahí un repartiment d'actors anglesos a banda de la parella protagonista Callum Turner i Caleb Landry, que són els dos jovens que agarren les regnes de la peli, però estan David Telvis i Richard E. Grant, que són dos actors britànics... bueno, de esos impecables. De esos impecables. De l'acadèmia magnífica. Sobretot David Telvis, veiem fa poc en la teoria del todo, era el professor d'universitat del jove Stephen Hawking, que li aprova el doctorat i tot això. Tantíssim en aquesta pel·lícula. Molt xula, molt xula. Bueno, este es Richard Grant, dius. No, es David Telvis. Richard Grant és un poc més eclèctica la seua carrera. Per exemple, l'altre dia la vaig recuperar en televisió perquè l'estaven fent en un canal, El Gran Halcón. És el roïn del Gran Halcón. No te'n recordes aquella bizarra pel·lícula de Bruce Willis on era un lladre que cantava i que se cronometrava els robatoris. Que iba sempre en camiseta. Efectivament. I que volia un caputxino. Per Florida, sí. I que volia un caputxino. Correcte. Pues este era el roïn de la pel·lícula. Ostres. Quina recuperació de memòria, que remember. Bueno, se diu Reina i Pàtria, jo crec que per John Boorman val la pena fer-li una ullada per el repartiment, segur que és una pel·lícula, en fi, apacible i estupenda, que no quedarà en la retina de la memòria de les grans pel·lícules, però passarem un bon cap de setmana. I l'última de les estrenes, esta de mucho miedito, Yayos inquietantes por el director del Sexto Sentido, esta mabella és molt vorela, La Visita. Esta es María Bella Jameson, mi abuela. Y este es mi abu. Piedra, papel, tijera. Nos quedaremos una semana. Os echo de menos. Lo estamos pasando genial. Y los yayos empiezan a hacer cosas raritas. Entre otras, invitan a la nieta a meterse al horno para limpiarlo. Está bonito, Eso es muy bonito. Sí. Ya. ¿Te quieres meter en el horno? Que lo quiero limpiar. En fin. Que si lo pongo a 200 grados, que no te extrañe, que es para que cojas color. Que en la playa parece que no. Bueno, ¿qué tal si le he dado a nuestro amigo Night Shyamalan, el del Sexto Sentido? Siempre, la verdad es que. El Sexto Sentido. Hay etiquetas que. La película más spoilereada de la historia del cinema. Que tan contate el final. Exactamente. ¿Qué tal La Visita? Hombre, pues yo te diré una cosa. Night Shyamalan la fet para tornar a las pelis chicotetes, pero también te di que no le quedaba un otro remedio. també, i això és una opinió molt particular meua, perquè, faena, perquè, home, no, és que li donaven faena, però és que la faena que feia, a veure, de l'Last Airbender... Airbender fue una metida de gamba. Uf, però tremenda, tremebunda. Que tostón de un tostón complet, però és que la veig és com la veig, sí. I encara que t'agrada el manga, perquè no, no, això era igual, un manga, és que donava lo mateix, és que... Igual, jo he sido muy de Kung Fu toda la vida i no he nada, podido con res, ella. Res. Bueno, pues ha tornat a les seues arrels, que són ell, millor se meneja, que és en el terror, en el suspense, en el en la poreta, en això de da miedito, eh? Però miedo real. Però miedo real. Ese miedo próximo, ese que de la família. A més, agarra el camí del funfota este, que és per que s'entenem, i diguem-lo en valencià, en càmera a la mà. O sigui, és la neta que està gravant la visita que fan ella i el seu germà a casa dels iaios, que la seua mare sempre havia dit, no, els iaios no aneu, aneu. Per alguna raó tindria la mare per a no anar a veure els iaios, pues, t'imagines, i que no se pot eixir de l'habitació, des de les 9 de la 9 i mitja de la nit no poden eixir de l'habitació, però ni obrir la porta. Clar, tu saps que... Sí, perquè luego poden veure la iaia haciendo cosas tu saps grans. Que obriran la porta. Vamos. Pues t'hi pots imaginar, és una por, però tremenda, no? La veritat és que... I a més se ha aliat forces, i això n'hi ha que destacar-lo en Jason Blum, que tu saps qui és este home? El factotum de Blumhouse, que és una productora que fa unes pel·lícules molt amables i en rosa, Paranormal Activity, totes aquestes coses. Insidious. I, bueno, una cosa... I aquestes coses, no? La noche de las bestias. Ah, bonito. Este és el que pone la pasta. Este, no, este és el que ha distribuït la peli. El projecte és un projecte molt personal de Sam Allian, eh? Ell ha agarrat i ha dirigit, ha escrit i ha produït. Però... El altre productor de la peli i distribuïdor, perquè té un acord en Universal, és Jason Blum. És a dir... Seguro que s'han tomat unes copes en el bar comentant... Imagina, no? Li va enviar la peli i va dir... Veges a veure si això és del teu gust. I aquell va veure la pel·lícula i va dir... Bueno, che, però... Això és meu 100%, o sigui, això és Blumhouse 100%. O sigui que, a mans del terror i de la por bona, la crítica ha sigut bastant benevolent en esta sí, película. Ha agradat en general. Sí, yo te tú sabes que a mí me agrada molt de consultar el Rotten Tomatoes porque es un aglutinador de críticas de lo milloret del món y fa el compunt, ¿no? Y suma 2 más 2 4. Bueno, pues certified fresh. O sea, que vol dir que okay. Bona. Aquí a verla. Bona, n'hi ha que anar a veure-la, és una pel·lícula que ha vist. La veritat és que a mi me dona molta por, perquè ha agarrat un tema, jo no sé si estava molt explotat en el cinema de terror, el tema d'anar a la casa dels iaios, i veig resulta que els iaios no són eixes persones acollidores. A mi m'agrada, no sé si he vist moltes pel·lis en eixes... El referent familiar sí, però més bien un hermano raro... Ell ha xit en algun puesto... Fíjate una cosa, i jo deixo ahí. Ells hi tenen algun puesto i no sé on, però que citaven, i és veritat, perquè a mi també em va vingut a la ment, Hansel i Gretel. Ah, bueno, sí. El conte. Ah, Hansel i Gretel. Pues los cuentos también pueden dar miedito, ¿no? Pero una por que, bueno... Bueno, pues se dio la visita y es otra de las recomendaciones de la semana. Yo me quedo, bueno, lo de John Burman, Reina y Patria, está muy bien. Mama y la visita serían las favoritas de la yo semana. Yo creo que sí. Don Manuel. Yo creo que sí, para mí sí. Cuídese mucho, vaya al cine y muy buen fin de semana. Igualmente. Póngame los pies de su señora, convenientemente. Efectivamente. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Del 7 al 20 de setembre, gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians. Vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís-les amb nosaltres. Valencia Abierta, cerca de ti. Bueno, pues en este último rato del programa voy a donar la bienvenida a este barco, a Levante Televisió, y no només a Levante Televisió, sinó a Informació Televisió, que estem en la televisió del grup de la casa, i també se podrà veure per la televisió de Castelló un programa que ja és veterà, que segur que coneixeu i reconeixeu en les vostres pantalles, que parla de l'actualitat de la societat, de la moda, de la cultura en València, i que se diu Revista de Societat. Ui, però Revista de Societat jo lo veia por ahí en otro canal, no, chicos? Sí, però ara ho veuràs en Levante Televisió, novena temporada. Ens acompanyen Donís Salvador, un presentador d'altura. Què tal, com estàs, bonico? Molt bé, Ximó, moltes gràcies. Benvingut, hola, els oients de la 97.7. Un plaer. Iñaki Berchage, que és el seu director. Què tal, Iñaki? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va la marcha? Che, qué mudados venís. Y qué guapo, porque estáis grabando ya, estáis estamos ahí en marcha. Estamos de estreno, estamos de estreno. Y a banda que veníem a la 97.7, Ximó. Sí. Són los xerretes d'Olivers, home. Són los xerretes d'Olivers. Bueno, debuteu este cap de setmana perquè és dissabte i després se remet el diumenge. A veure, quin horari podrem veure este arranc de temporada de la novena temporada de Revista de Societat? Pues mira, Ximo, el sábado a las 4 de la tarde y domingos a las 9 de la noche. Sábado a las 4, yo ya me lo apunto, ¿vale? Eso que pegas la becadita y tal después de la pañalita, el sábado, pim, pam, pam, y a las 4 tienes Revista de Sociedad, y el domingo a las 9. Buena hora también, muy buena porque veis un poco todo el panorama. Bueno, y seguiu fidels, ¿no?, a les 9 temporades de lo que es Revista de Sociedad, que ya el público coneix molt bé, ¿no? Básicamente, totes les festes, l'actualitat social de València, també moda, cultura, en fi, el còctel habitual, ¿no? Efectivamente, com tu has dit, un còctel de societat, moda, cultura y ocio, que trata de estar pues en la mayor, el mayor número de events posibles de la ciutat de València, també d'Alacant i de Castelló, i en fi, per aportar tota l'actualitat pues en un resum d'un programa d'una hora i mitja, no? Que també intentem que hi hagi molt de convidat en el plató, que sigui un programa dinàmic i que sigui un programa sobretot divertit per entretindre. Esa és la clau també, no? Fer-ho proper, no, Iñaki? Fer-ho divertit, és a dir, és un problema en el que se parla de l'actualitat de la societat, però no és una societat aquella atildada i no sé què, nada. És un programa molt fresquet per a tot el món. Muy cercano, porque precisamente el éxito que tiene Revista de Sociedad durante estas 8 últimas temporadas es que nos centramos en lo que pasa aquí. Nosotros no nos vamos a Madrid a sacar los desfiles de Madrid, ni las señoras de Madrid, ni las fiestas de Madrid. Nos venimos aquí, a Valencia, a la comunidad valenciana, tanto Castellón también como Alicante, y nos centramos aquí, y eso es el éxito de Revista de Sociedad durante estos 8 años. Qué ilusión, que vinguen ells, ¿no? Que vinguen ells. Exacte, así tenim lo bo, perquè això, que vinguen ells. Novena temporada, per tant, sempre quan arranques temporada, no, Donís, hi ha aquesta idea de, bueno, mantenim la fórmula d'èxit, lo que és el clàssic que se diu, lo que funciona, no meneallo, però sempre cal anar incorporant novetats. Teniu pensades coses noves? Què prepareu per a esta temporada? S'han rescatat algunes seccions de temporades anteriors. Efectivament, cada programa, pues, cada temporada, pues, sí que hi ha variacions en lo que és l'escaleta, no?, en la parrilla del mateix programa. Però, vamos, anem a recuperar la secció En Casa D, on ensenyarem algunes de les cases més boniques i més curioses, la ciutat de València, d'amics del programa de Revista de Societat. També estarem, bueno, pues, hem tingut personatges de la talla de George Clooney en altres temporades. La temporada passada, per exemple, que saps que va estar en València, tinguem a David Bustamante, tinguem a Sergio Dalma. Bueno, pues també procurem continuar en esa línia, i sobretot, pues, a mesura que avança la temporada, pues, una cosa, el programa no està tancat, no?, com que diu, està, pues, obert a les noves coses i obert sobretot a les coses que puguin interessar al gran públic. Una fórmula d'èxit que se renova, 9 temporades ja d'entrada. Enhorabuena, perquè mantenir-se Iñaki durant 9 temporades està fenomenal. Lo han visto en otras pantallas y ahora lo van a ver aquí. Pues bienvenidos al desembarco, y como decía, además, también podrá verse en Alicante, en Información Televisión, y en Castellón, en la televisión de Castellón. Seguirá con esa idea también de ámbito comunitario, todo lo que haya en la comunidad. Teníamos cobertura comunitaria y seguimos teniéndola. Fenomenal. Oye, he visto las fotos, por cierto, de la última fiesta. ¿Qué festuquis hacéis de final de temporada? Ahora os dejaré la dirección para que me mandéis la invitación, porque había una cantidad de ambiente que yo es una pasada. Son las fiestas de final de temporada, ¿no? Correcto. O sea, me tienen que esperar a que acabeu la temporada para ganar la fiesta. Yo creo que en breve vamos a tener una sorpresita, que es precisamente la fiesta de el desembarco en Levante, y donde vamos a hacer una presentación de la temporada. Ahora, en cuanto terminen aquí esas pequeñas pinceladas que le están dando al plató, vamos a hacer una presentación de altura. Perfecto. Para todo el mundo. Oye, para que todo el mundo conozca. Pues, ¿sabes qué ilusión me hará ponerme al lado de Donís, que, bueno, no le arribe ni al Melí? Tendremos que subirnos, ya sabes que tendremos que subirnos a un taburete para llegar a él. él, pero bueno. Soy muy fan del baloncesto, veía la selección española ayer y no sé qué no fa Donis ahí al costado de Pau Gasol encestándolas. Creo que fue él el que metió el último punto, ¿eh? Nos dicen. Yo voy a ser el que lleva el tir lliure de la tres. ¿Tú sabes que va a jugar en el Pamesa, Ximo? No ho sabia, però... no m'estranyaria. Cert és que fa 15 anys, però bueno, tot això queda darrere, però vamos, és que moltes voltes em pregunten, tu no jugues a bàsquet? Bueno, vas jugar, però és que no era el meu, definitivament. Bueno, pues un autèntic plaer, de veritat, Donis, que és quasi un home renaixentista, no sé, ha fet una miqueta de tot, i Iñaki Berxegue, que és un, fi, un home d'empresa, un manejador, i a més un impulsor d'este revista de societat, un clàssic en la televisió, en la Comunitat Valenciana, que ara està així, el teniu en casa, en Levante Televisió. Dissabte a les 4, diumenge a les 9. Bienvenidos a vuestra casa. Muchas gracias. Invítame a la fiesta, que mucho ambiente. Hombre, estás invitado. Por favor, y a Ancha Ferrer y a Silvia Tomás. Bueno, bonicos, res, molts besos, i demà, dic demà, no, demà és dissabte, demà tenim programació de cap de setmana. Descansarem i el dilluns tornarem a partir de les 12:30. Au, adeu!